Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafis dun do ko jonde na yabere e nderde do deftere 10 masaila muhimma fi siyam li sheikh ustaz doktor Salih بن عبد العزيز بن عثمان سندي حفظه الله تعالى قدوني مسألة جسابه همودي في كوركاكا وندو دي مسئب من ما كتاب أبو إبراهيم محمد الفاسو حفظه الله تعالى فليتفضل mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Aray en weltanike cerno modya aray ani be kadi wakila rabe wonan den ela bangol de redu yidu gon rayno famre no ter tawae hakke meden hakke mabbe do meden le toppito de rewutagol dum do waka dalika e nafirgol yimbe be naam haray wano kabe yewti do fi ka suguli do haray kana salamaki fihi baraka da sheikh sami sugari be maki barakatun fi dunya wa barakatun fil akhirah barki ka aduna e barki ka akhira wala ni ka dina be barki ka aduna e barki ka dina be maki barki tin ka aduna haray no jeya e mudun tawde haray a nyamay dum don ko yiltito dum dum don haray ko yiltito dum e bandu dum nyame tan ko yiltanto dum bandu dum maake barki kin ka dina no tawara e mudun a nyentini sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika no tawara e mudun a immoto fondo on wabutu don juula wa kadhalika toroda allah subhanahu wa ta'ala jantoda am no fo hare ko barki yiltanto ti ka dumana ka dina aray haqiqatan ka mas'ala ka be make do wondema fi ka sugulagol ilaka jemma on fecci aray no habum dina aray sugulagongol aray ko wano no woni aray tale hella bangel ka hambali yanko be bem landal aray do ko fi hon dum be yewtay ko yowondir fi sugulion amma fi hunta gongol be du tayewde fe mudon ka bangé mazhab hambali ara jawabu on ko tawde suguli on kanyun annu yeto ngasata amma ka hunta gole yeka be yewti do ka sakke torun do wonde masahaba la fi da anniyo wonde ma tadi amma ka suguli kan wonano ya taka sagu inna haba la fi anni ka asuguli don haray wawata selder amma da haray no selli eno selliran naam aray wa kadhalika kabe make do wondema yimbe bembe serata e moddiran tanke aray be yakkinde huntare andi ko hadis ne laado sallallahu alayhi wa sallam karmo ko bembe holli wondema jakayo ino jeya e moddire ne do tabitu gol makko e sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam wano hunta gongol no jeya e sunna ne laado sallallahu alayhi wa sallam joni simbe be serata e moddire en tant que be yakkinde de bimana sugul yani hunta gongol benenna sugula gongol dum do holli wonde ma yimbe ben hibe jam en tant que be jogi sunnane laado sallallahu alaihi wasallam wa bitali hibe tana sitay hauri woni be jogitaaki sunnane laado sallallahu alaihi wasallam ara kerron be maaki akhiran ala al musliman yatahalla bi adabi siyam be maaki haray ko be sakkitirta do kom ka sakkitande do haray hino haanani neddo jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala nde o cuudorta neediji korkadin bimaana haray kongol burgol e rabbilude bimaana wadugol yamiraadi din e wadagol hadaade din haray ane itori neediji bimaana korkadin jonnon haray e musifana de yoga e majji oni ahawanu shay'in fi ramadana tarku ta'ami wa sharabi ko buri newade konge suumaye ko accugol nyaamete on accugol njaramdan aray ko war sai ibnu qayyim ma ke wondema as-sawmu sawmul jawarih anil atham ko tered ko wete korka ko tered e reena gol gay bakatuji al muntada o maake wano tawiri non kama anna albatna yasumu walla be maake wa sawmul batni mana sawmul jawarihi anil atham wa sawmul batni anil akli washarab walla anil sharabi wat'ami yani sharab wa ta'ami hadha ibaratu shaykh maake wonde mako wete korka ko rena gol fere den e bakkatuji din e rena gol redundum ga e nyamu gongol kanyuma e yaru gongol jon sitay hawri woni accugol nyamu gongol e yaru gongol woni ko no buri welde fi holli wonde mako no buri metude fi ko accugol hadaade din accugol harmudu din e anyaade din ko no woni ko buri metude fi kon on yaqulu maymun ibn mihran rahimahullah ahwanu sawmi ko buri newade korka kan e do neddo on tarku ta'ami ko accugol nyamete wa sharabe njaram dan onni hunaka na dum ma huwa hunaka hino tum ma huwa konko tawata ahammu ino buri hittude wa azamu no buri mawnude wa huwa dulle an yasuma konde horata sam'u kan nande maada den bi mana dum woni de hara jentake ko harmi e der korka maada kan wa an yasuma basaruka ende giide maada den horata dum woni taw hara andaraali ko harmi e der korka maada kan wa an yasuma lisanuka ende dengal maada gal horata ayi on say wadno ni amma harrama Allah subhanahu wa ta'ala ga e ko Allah ta'ala harmini ko nande maada den de hora ga e ko Allah ta'ala harmini ko ayde hadito ko Allah ta'ala harmini ko giide maada den hadito ga e ko Allah ta'ala harmini kon wa kadhalika dengal maada gal hadito ga e ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon on hadha huwa al aham wal azam kurundo muri hittude e der korka maada kan ko dum do kadi buri mawnde e der korka maada kan maake gala sallallahu alayhi wa sallam man lam yad'a dawla zuri kala ummu acciali mere kongol mere wal amala biya gollitirgol mere azzuru wa ma'khudun min al-izwirar wa huwa al-maylu 'anil haqq ko onya gol ga e gonga ay wal batil o mere onya gongol ga e gonga ko dum wiete azzur yani ko dum zur aslimu dum ka kaluha onni wal jahal al jahal sai salu sai mi hada dawlata ma ga fal ma'asiya ko yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ko woni al jahal sai khabunu sai mi ma ga ko as-safah bi mana no ko hunde woter no yidi sabunun al jahal bi mana bi al ma'asiya ko jahal ko majjere ko du wari sai hawri woni ibnu qayyim ibnu taymiyah rahimahumullah bi egi ijma'u wa kadhalika kongongogo kongol abul aliya amma beeda do bi egi ijma'u wondema kullu man asallaha fa huwa jahil kala yeddudo Allah subhanahu wa ta'ala ko majjudo ko ando majjere ko didi ko majjere gandal e majjere golle majjere gandal e foyde ngande mo anda ko majjudo majjere golle kanoton anda Musa wino a'udhu billahi an akuna minal jahil na himo ande as-sukhriya ko harmina dum ga ko hada no da honde na majjere gandal o widom bal ko majjere golle so wadi sukhriya o ngaray o wadi majjere naam wa kadhalika andi annabi yusuf kanga do yuno Allah sa tayuna firli salaam do bone mi jeyete e majjube aray don kanyo gari na wasi o anda bone o hino hada bal haray majjere ko faandi lo gon ko majjere golle dem ko dum wadi haray ko Allah subhanahu wa ta'ala yeddira kon ko majjere yeddudo Allah subhanahu wa ta'ala ko majjudo onni falaysa lillahi hajatun ay iradatun fi an yad'a ta'amahu wa sharaba kama fasara shaykh sami so gairi hafidhahu Allah ta'ala maki wondema Allah subhanahu wa ta'ala faandaki accu gol mo nyamete mako njarama bay Allah dabira en bi mana yo en accu nyam gongol tun yer gongol tun balko en wattidu don e wada gol dandanangal hadaali din e harminaade din onni qawlu zuri qawlul haram terno yi qawlu zuri qawlul haram bi mana ko wurgol ko harmi wal amalu bizuri golte go zuro jami'u anwa'il muharramat ko dendanangal harmoni di noneji murum di fo wal jahalu ni al khiffatu wat taishu ko wete kon ko foy gitande bi mana e fuyande ko wete kon fuyande yani ko don angal famu kupidere e njofo yagal wa mujawazatu hududil adabi hududi al adabi wa kadhalika yawtugul kiri needi yawtugol needi yani yaw gol hutorgol boyre needi kol da needi oni kamo sababati nas wana yennidirgol yimbe ben wa mushakasatihim wa kadhalika e pudundirgol e mabbe lurundirgol e mabbe ila akhiri lurundirgol e mabbe onne wa haishatil aswaqi wa kadhalika hito jidin bi mana ko de dajiju al aswaq wa kadhalika wartifa'u al aswaq bi mana ko tagom umande marse den yani hitoji marse den gillande marse den ko ta si wadim fi jidin don kanyu gadi won tigi woddito dum so wadi dum don ara wadi jahal onni wama ila zalika wa kadhalika e goddu goko wona dum do ibe kontora ton kadi bi mana wana lurrugol kautal e bona gawde yimbe ben dum do foko tawara dum ka ka jahal onni qala abu dharr radhiyallahu anhu abu dharr wi idha sumta sitai ahuri fatahaffadh ma mastata'ata fatahaffadh reno mastata'ata emberno taqirana dawo reno bi mana kala no hebirta fere renugol hiwa korka mada kan hara reno idun wa qala jabir radhiyallahu anhu idha sumta si ahuri falyasum sam'uka yonande maden huru wa basaruka giide maade wa lisanuka dengal maada gal wala yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawaa wata wonu nyande korka maada e nyande tajurgol maada e nyande hurda nyande huntida wata taw hara dum hino ino fota haray asarun wa sayyid salu saymi hafidhallahu ta'ala maake no wonde ma yaltini ni mu ibnu abi shayba kono non ko lowdo do asar bi mana ko lowdo kono maana mako hino selli maana makon ino yade maana hadithu mallam yad'a wala zuri wal amala bihi haran wodi buyi asaruji wala hadisaje tawaide harasana jom majjino selli kon tara maana majjo mino ino selli sabu haray darangol e aslu go wala ijma'u wala bi maana gollitirgol dum don bi maana karamo ko be ila akhiri o inni fa musibatun kabiratun bi maana ko bakko ko yani ko albala unjano ko masibu mola nango an yakuna al insanu da neddanke wonata fi hali sawmi al hali korka makko kan wa fi ghairihi etana korka makko kan sawata wa al hali makko no fata o inni haray ko musiba mola na don de tawata neddo on sangande o huri e sangande o humti tawa haray no fata ayata farbu hay e hule ko wola e fakon so hora e ko wolta kon si moru ko gotum ko huwa takonda ko gotum al hali dewal makko gal o wakkilorta fihi muhuri bi mana urika o wakkilorto no don ka o hora bo maake dum ko musiba molanaado onni akhlaqu hiya hi bi mana hiya jikkuji makko din ko kanji woni dum bi mana jikkuji makko din ka hunti don jikkuji makko din ka hor don ko gotum wa kadhalika bi maake wata'amuluhu huwa hu bi mana gollondiral makko gal sawa an gollondiral makko hakon makko Allah subhanahu wa ta'ala tottugol dewe dem walla go gollondiral makko yimbe be jikkinorgol makko jikkuji de ngam hoondiral jidin ila akhiri fo hara hino fota onni dum do ngaray ko Allah ali fulbinani do neddon onni fa'ala almuslimina fa wi juldon ay dum won jebbi len Allah subhanahu wa ta'ala yatahaffaza de o renoto wan yura'iya nafsahu e de o renata o aina wonki makko kin haro accitiraki liki ni o tartola ni yande wonki kanyun sitai hauri woni ko ke yamita inna nafsa la maratu bisu'i illa ma rahima rabbi o inni wan yatanabbaha ende o finanta li hadhihi almunqisati lil ujuri yido uitaidi njoddiji din bi mana hon dum woni dum ko dendanangal geddi din din don ko uitaidi baraji din ko do hollata wonde ma khilaf ko ari hakku de karamo ko be ben yarli geddi din yani harmuri di bonnay korka kan walla di bonnata korka kan gawlani li ahli ilmi wobbe go indi wondema geddi din di bonnay wobbe go indi geddi din di bonnata hare ko don ko selli kon ko di bonnata ko non di uitay baraje notta non ko yo reno de baraje makko di uitudo se a nyoyi baraje maade uitike sa ndaade ko hadi baraje maade uitike itay hawri woni a jentike ko hadi baraje maade uitike jono se ada jidi di benay ko korel se ada jidi ko korel don stay hauri woni yeyha baraji din di wasama anange tirtaka korka ka baray ka bonala anan tirka ayogo ita kon haray ko dadira da ko maqsuudu ko faandura da ko e korka kan haray ayye bidum haro neddo yo watta yilay dum ko molana onni allati din uitaydi baraji din tawari tatanu di aybina di yoy fi siyamil muslimi e korkan neddo juldo on wadinihi e dina makko kan wallati din tawaydi tunashitu hidi softina buy fiji tawaydi di softina buyi wallahu almusta'an en turika allah subhanahu wa ta'ala ballal edum hon duwodi dum onni fi ramadana ka suma softina idi yimbe buyi ka suma e on hondi woni hadhil fadaiyatu allati tahdatha hadhi fadaiyatu mana di sosiyoji bi mana facebook nonatori don wakadhalika internet nonatori ila akhirihi television ji ila akhiri nda di fiji tawata buyino softa e majji yaha e mudum e darugol dum ila akhiri kono ko andanda hor mara ko witaydi bal ko barme naydi korka neddon o inne allatini takhdishu di barme naydi kifay di ngasay siyamal muslimi korka neddon bal accu takhdashu imanahu di ngasay gomdinal makko gal di way gomdinal makko nangal wa taqdahu fihi di aybina e iman e gomdinal neddon ko wannon piji ko yalta takron gom no jeya mudum fiji harmudu mo ndari dum do ngaray o itay imanu makko on woni fa'ala linsanu fawi neddo on an yata hafaza de reno to wa yata nabba e do finanta bi mana din dum alhaliji wa idza kana laysa min man yagharu ala hurmatillahi fi ramadana famata yaghar titay hauri woni o hiranta neddo o lataake mo jeya hiranowo di allah subhanahu wa ta'ala harmiri din ka lewru sumaye ko honde say o hiranta di tay hawri woni lewru sumaye ndu neddo o hiranta di allah subhanahu wa ta'ala harmini din dum woni o musataake di allah subhanahu wa ta'ala harmini din ta tay hawri himbe ben wadde de musataake ajana la kanko kan bi mana e hore makko o wadaydi wakadhalika o yira himbe meta o hiranta dum ko sa e honde o hiranta di allah subhanahu wa ta'ala harmini din arayno hulbinani e hulbinani neddo on woni waka an hadhil wasa'il awi ay madido bi mana rezo sosioje gatta ahadat bi anna la tubgi athara lisa'il bi mana awi ay madije ti ahadi bi mana di desi di fibi wondema di haddin tabi mana batte wonande neddo bi mana hordum al wasa'il bi mana di do lawi no way wonde di o janti do di fo mi war yani angal hutor gol jekkuji mo jene ne deji di ila akhiri wa kadhalika idida bi mana lawi harminadi e gida akhiri onni famundu an taghruba shamsu gila nange ngemuti wa ila tulu'il fajri ha nange ngen bi mana ngemuta tabuttu bi mana dido rezoji hidi sakita mimma haramallahu kon ko allah subhanahu wa ta'ala harmini ash-shay al-kathira fi jiludi ila kafutru hewi bi mana ha subaka atawai harai neddo daani di rezo sosioji be yaltina dum fiji de andanda hore mara ko fiji harmudi sakaton fiji harmudi neddo non tawata ara yeru wakkili be ben be reni ke kanyalor makkake de haray be yebatanji mabbe din tanon ko hanano jemmon ko ya wurnu dum julugol jandagol allah subhanahu wa ta'ala jangol alquran nyaral mon wurni tadum dum horugol wa kadhalika julugol jangol alquran ila akhir na ya perdin tamma don e odo e dudo lewru sumaye woni wa hadha ma'al asafi shadid dum do no wonde kani wondude suno tidugo jalisun bi manan do tare no jodi amama na yeso meden ta ekran jidin no yeso meden wala telefon jidin eno yeso meden ila akhirih wa yuqallibu ta neddo ngimo jodi bi mana yo gallibu gana wati hay mo waylita bi mana jalisun ta neddo ngino jodi amama ha yeso dido bi mana television ji wala telefon ji wala kala ko wona dum morde dido bi mana piji wayu galli bo gana watia ta mo sanzindira dum bi mana ko wete kon awa mo sen jidin ta mo sanzindira dum sen jidin bi mana itta odo watta odo itta odo watta odo na jantagol allah subhanahu wa ta'ala woni da yamirgol ko mo woni na hadogol ko bono woni ila akhiri nam oyne wagadi yudayyu ala nafsihi imo ara ka o lawinin hore makko yebe do makko sawaba siyamihi baraje korka makko kan fa inna sayyati ko fi bakkatu jidin laha hidimari atharun bi mana batte tidudo fi inqasil hasanati uchugol moddidin wano tawiri non moddidin di mehay bak bondidin wakadhalika so ontigi no wadde bondidin di uitay moddidin onne wayaktasibu ithman o faggito bakkatu tidudo wayudayyu athara asiyam o yeba batte korka kan tawde batte korka kan ko ndu wonno ko dabbiranomo ko faandra e korka kan ko ko garenu mo idin don piji donni fa ahammu athari siyam ko buri hittude batteji korka din husulu taqwa ko hebugol kulol allah subhanahu wa ta'ala yaandika aya Allah sondani ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun haray ko dajeya ay ko buri maunude e faanda reji korkadin hikmaaji korkadin hebu gol kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko de kulol Allah ko ja'alu bi gayatin ja'alu al-'abdi bi gayatan bainahu wa baina ma yakhafuhu bi imtithali khitabi shar'i imana ko wadugol neddo hakone makko ko hulikon imana e harako darana gol ewnaandu sariya dum yani dum woni ewnaandu sariya dum ko tati ko imma ko yamir ko balla wi'en ko didi bimana ko al khitabu al khitabu al khabari wal khitabu talabi bimana ko ewnaande tare ko humpitande wakadhalika dabbande dabbande den hino dum fi'ilul wa awamir wa tarkun nawahi ka humpitande no dum gongingol humpitade dingi laakhir bimana gonne don so gongini khabaruji Allah subhanahu wa ta'ala din o wadi yamirado o dike hadade din o munnike ko duriye jidi ngara o darani ke khitabu shar'i on arana jono ko awadu gol bimana hakuna may ko hulda gon hakuna may ko hulda kon arana arasa ay gota watara neddo Allah subhanahu wa ta'ala yamirmo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala wattagu rabbakum noku gota tara ko hulu gol bimana yite nge wattagu nara noku gora ko yo hulu gol darangal wattagu yawman turja'una fi ila Allah yon waray ko buri maunde de fof holugol Allah subhanahu wa ta'ala sa huli Allah subhanahu wa ta'ala dida fo waray dina tar don ahulay don bimana yite nge wagadhalika ahulay don darangal ila akhir yara ne don bimana ko darana gol yemiraade wodito hada de gongina bimana e humpitaade din ne don so wadi don waray ohuli Allah subhanahu wa ta'ala jo non no jeya e faandareji burdi maunde ni ko faandara korkagan holugol Allah subhanahu wa ta'ala onni fatubu ila Allah ya abdallah tuburutu da ya Allah subhanahu wa ta'ala ko yujiado Allah wa ashghil waqtaka fi ramadan hilnin e waqtuma daon bi hilnor waqtuma daon e sumaye hilnor waqtuma daon e suma yani danke to toppito waqtuma daon e suma yota accio yebo fi naharihi wa laylihi bimaana ka jemma ka nyalor masumaye e ka jemma sumaye fo toppito waqtuma daon hilnina mon bo zikrillah jantagol Allah subhanahu wa ta'ala jantagol Allah subhanahu wa ta'ala ko didi ko jantorgol mo de ngangale jantorgol mo berna dem jantorgol mo berna ngo anditugol mo andita nemaaji makko di andita mawnugol makko gol wakadhalika jantago jantorgol mo de ngangal ko wolugol inde makko de sifaaji makko de wolugol nemaaji makko din o inne watila watil qur'an e jangugol alqur'ano fa inna shahrul qur'an ko non duudo lewru ko lewru alqur'an aray nelaado sallallahu alaihi wasallam toppitino diido moja wa kadhalika salabu salim sahaba ben e tabi'ina tabi tabi'ina ha hewta e almamibe be toppitino dum do du lorbe jangayno suuma e mayru moja sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu lafnatu mutimminaino bi mana e der jemmaaji tati kala mutimminaino qur'an bal fil lama e makko e mo juuli rayno qur'an on e darde wotere o lande fihum dum hadi o ru'ya o inna bay mo yewtude Allah subhanahu wa ta'ala o yida tajugol yewtere Allah subhanahu wa ta'ala de o wadra qur'an fo witiri nam wa kadhalika latada e gama e makko wonde may mo timminaino alqur'ana ko duumi da daiman ko anay suuma e balde jiddi kala o tippinaino alqur'ana ki arino e suuma e jemma jittata kala o jippina yani balde tata kala o jippinaino alqur'ana sari ka balde sappo sakke to roje o tippinaino alqur'ana on bimaana nyande be nyande kala jemmo tippinaino alqur'ana wa kadhalika de ngandi imam shafi'i rahimahullahu ta'ala mo tippinaino der suuma o tippina le chapande jeego wa kadhalika imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mo tippinaino o buri lay chapanna e suuma e dum do fo haray musibbe julbe haray no holla en haray wattangol ni wa kadhalika no egga e wano imam abu hanifa ila akhirih e ko wana be do e do wakila gol e dum do tinno e dum do ko molana haray neddo ngino haani wakilaade e alquran e daani wakilaade do suuma e ko lewru qur'an lewru di qur'ana jippi e mudum ko lewru qur'ana jangete e mudum ila akhirih on te janga jande den o tasko maana jirin ko woni e jangude kon o inni fatubu ila allah ya abdallah dayanam o inni ya dhal ladhi ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan shahra isyani waslul qur'ana wasabbih fihi mujtahidan fa inna shahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiranin wa ikhwani أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيًا فما أقرب القاسي من الداني. أي جديد وجم دنيا ذا الذي وكذلك ابن رجب مؤدلي كلطائف المعارف دنيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب كو أي أمة وتا يدقل الله سبحانه وتعالى ينال دون إراجب يعني كو يدقل الله سبحانه وتعالى إراجب ينال ما حتى عسى ربه في شهر شعبان ها أو يدقل ما كو كده سبر سومي كو أن أمة وتا كو يدقل الله كو ينال ما حتى تاكي دون إراجب tay kadi be yaddamo sabbudu sumaye onni awa ba woni a yeddi allah e raje ba yeddi allah tan dai sumaye lagadi azallaka ari e mada shahru sawmi lewru korka dun duni sumaye baada ma ba wo yawtu gol sabbudu ba wo yawtu gol raje bonge sabbudu sumayon onni fala tusayyirhu wata awadu lewru sumaye dun kada wala taj'alhu aidan شهر عصياني بمعنى لورو يدردو الله سبحانه وتعالى وتاوتي دندو راجبون يسبر سوما يد الله سبحانه وتعالى كون ون يدغو الله سبحانه وتعالى اوراديو من المنتدى السلف كون ون يدغو الله سبحانه وتعالى اوراديو من فكيت جيلو المنتدى السلف اما جاب تو تو فكيت جيلو Na ko accugol yamiraade ngay wadugol hadaade godon yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala sa acci ko yamir makon ayeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala si awadi ko hadu makon ayeddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala onni fasum ya ra'aka Allah idha sumta sawma muwaddi'in onni fasum horu ya ra'aka Allah mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yorene o du'ani neddo on do oni idha sumta stay hauri woni ahori horu sawma muwaddi'in korka waynotodo korka wondo e waynitaade dani kono fala wiide bimaana ko ya fibu wano no suuma e ari doni enam wano no suuma e ari doni ko ya fibu aholaake suuma e gotawto ko woni horu gol korka wondo e waynaade kay joni da ida yani afellita suma ya tawitete amu ina ndu suma do bise da no haulaki do e suma ya aryor tawara tawara fejini fahimtum onni fala damana laka fawitande alanama yani hay goto fawtana kima antudrika ramadan al akhar le heftata suma ye go de suma yergo areta hay goto ala garanti dum jatnama garanti dum pawitanaki madun ankade ala ala na hore ma garanti dum dun modin e ndudo suma yeru anda suma yergo tawtoite onni waffaqanillahu wa iyyakum tori Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin dinan o hawrin dinan wa saddada khataaya wa khutaakum wa kadhalika tori Allah subhanahu wa ta'ala yo modin tim paljandin e palji modon ni gopi modon watadabbala minni wa minkum turi Allah subhanahu wa ta'ala jabanan o jabana on attadabbulu ino sengo do alqabulu attadabbulu bimana alqabulu ko jabede golle den attadabbulu ko jabede golle den wondude e yarla gol neddo golludo bimana woni e femudum aw ibaratun ukhra kama bayyanahu alulama no yewi janta golu say salihu saymi hadithahu Allah ta'ala onni wa ballagana shahr ramadan entorki Allah subhanahu wa ta'ala yo yottingen yo hewtingen lewru suman de ngandi walle fagol mabbe de do hari suma yono manki arugol seeda odum wonno ko be banginno gelaka fuddode enen wi ay wondema yo jabangen yo tawnen rawnode mayro tawnen goddi go kadoni wa anana fihi entorki Allah subhanahu wa ta'ala yo wallo en e mayru tay horu gongol e nafu gongol e wadugol moddireji di eddiri din ay alama yurde kala ko weltinta mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wallo en kala ko weltinta mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbana la sami'u du'a ko fi jomi meden ko jabinu wa du'a'u inna ndo bi maana ko li ta'lil la sami'u du'a bi maana ko jabinu wa du'a'u o inni wa sallallahu wa allahu mantu wa sallama o hisina wa baraka o hebbina barki ala abdi do jiyado makko wa rasulina makko nabiyina nabiyyo meedo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan orare o tori do yo allah subhanahu wa ta'ala mantu nelado manta jokkube mo ben ka dina makko e sahabaabe makko ben waga dalika e jokkitirbe ben don ben no moddiri ha dargal daro aray mido daro wado hada billahi tawfiq wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aray wel tanike e toujours no wirden non cerno beden tori allah subhanahu wa ta'ala yobde ko moddi wel tanike kadi on genti be ben yo allah nafir on waga dalika wernu ben ben yo allah subhanahu wa ta'ala wel tanobe aray ko dum do andin tingol di do risalaaji walla de do dame ko mundirde di do munasabatuji no wonde faa'idaaji aray wano sey saalu sey mi be maati wondema andina gol dum do no jeya e ko tata tottugol waajibi ko waddi ko wadno kala ko tawata kon kullu ma wajaba amaluhu wajaba ta'allum kala ko waddi gollugol waddoto andinagol arayno janti dun bimaana imamu al-ajurri eko wonabe kambe e karamukobe wakadhalika no jeya e dun do tabitugol hebugol ko wete ko rusukhu bimaana e hebugol rusukhu e gandanga yawo e nyawo je korka kan wakadhalika shaykh sami sugair taliba ibn uthaymin lonti be benga jami mabbe tewabe hay'atu kabaril ulama be maaki wondema no jeya andin tingol dido munna ko yowde dido munasabatuji won si fewndo ke fewndo korka janga ko yondire korka fewndo ke fewndo hajji janga ko yondire mudum wono jombende yowde ko yowndire mudum horugol ashura ila akhirih e ko wonadum imorde le bidding on jeya faidaaji dido faida go yiltantodo karamo ko be ngay jango be faida go yiltantodo al awam bi mana be duudraga ganda yani be tawa ka be ala jango de be tawa tawa kadhalika wona be karamo ko be mag faida yiltantodo karamo ko be ben tawara e mudum ko wiete kon rewta gol di mas'alaji din faamadi din mudum wa kadhalika andugol al mustajaddat bi mana piji heydadin nyaawoje korka heydayde den on non kanyu gade on tigi wala munasabatuji din ba ko ummumbon ko yewti tawara e mudum korka ka ara din don fiji didi bi mana wonande jangube ben e jango ben hebando faida wonande awamu bi mana findi taw hebgol finangol be ko yo ko hani wadugol ko ngender o do sumaye haray dum do ikhtiyaron ko be subane dum do ko haray ko ikhtiyar la baado motata en jarni be mudan torke yo Allah subhanahu wa ta'ala yobo be ko mo yara ko dum tigi wattata dum don wattata don e saketorum dum haray beyden hulugol Allah subhanahu wa ta'ala e jogondirgol nafi dirgol yo ndudo lewru suma yo ndu wonan en hondum nde tawno ta faidaaji mo ibn Uthaymin janti ka faidaaji mayru ekkitagol ko wete ko jikkuuji mo be ko dum anake ndara kala ko lurral ko yanuno hakkuna ma ange goddo ko wonna ko ma ange goddo ado ndudo lewru su ndudo lewru ari yo jikkuuji mo be ko kotada do ko yo tawe e moddin tingol e be habunoda be tawata ra goddo no hakkudeji mo don no foti ko gokkel foti ko jawdi walla ko kongol ko yondire teddungal walla ko huu gollondira ila akhiri dum do wonu sabu moddin tino sabu jikkuuji moddi ko ekketto da ko e suuma yaw do e jangol sira taala fu sali on natija mudu ko beta non ko taw do wona sabu moddin tin na hakuno wa yimbe ben waka dalga beeda modja godo yimbe ben ara yo wonan en bi mana dartande yo wona ekkitor dum ko dartoren bi mana e jikkuuji moddi di ngara ko dum bi faala beedi anden tingol dum goto kala moddo e tana mudun buri ko yidi ko yo neddo yo kaarijo moddo e maada tay woni en warni hara en dumanto hara do dartade wado hawnati cerno har no wodi ko be lanti to maaduma hari on tinanni no wadu go taale gi sara kono baabe wande gen do jonu do yo ni jonu wadu man gena am ko radio men ena muntada salam naam haray ko anon joni aray ba tudur kadi maden faala yiltitaade aray men hattude wado inshallah aray do mari inshallah naam wala dilla ko to do kala ko to do ala rutabin ar-rutab bi mana wa shaykh saadi rahimahullahu ta'ala bi jantika nurul basair wal albab bi ma kadon ar-rutab walla al-tamr walla al-ma' tay nono yaadi hadith son kanelaado sallallahu alayhi wa sallama walla kanjini ko neena aisha maaki wondema ne neela sallallahu alayhi wa sallama e tajirayno be yino tajirde rutabu sibe hebal tamr sibe bal ndiangila akhri walla ko neela maaki wadire non ala kulli halin aray rutabu karama ko ben ko be firte dum don kon aran tawray mudum sayfa ash-shuwayir sayf abdus salam ash-shuwayir kasarhu kitabu samman haje as-salikina taraka sifi dum don be maaki wondema ar-rutabu on ko faanda dum non ko tamaro be yoraade dum ar-rutabu ko tamaro de yoral bal de zago dum woni inde majjo harayna innu goldo haray ko kala kecci ha na al khudrawiyat wiya takona ko legil wiya walla ila akhir donc rutabu wiya bi mana inde tamaroje den ko rutab tamaro stay hawri won de bendi de wojja de yoral kandu wete harade bawli talde dum naage donc rutabu wiete amma stay woni haade de yori de wiye tamro aray ko no woni ko faamu mi ko ngi mudu ngare cerno ngar be waawé be di tande inshallah barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Ari don jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en wa jazakumullahu khaira.